मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 475वीं कक्षा, आठवें अध्याय के दूसरे पाद में पैंतीस संख्या तक के सूत्र हो चुके हैं। पूछना है कुछ है? झल पर रहते और पदांत में, ठीक है, दो स्थलों पर ये सूत्र अपना कार्य कर रहे हैं। झलोझली से झली शब्द आ रहा है और स्कोहो संयोगाद्योर अंत्य च से अंत्य आ रहा है, पदस्य के साथ में जुड़ करके हो गया पदांते। आगे सूत्र है वृश्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राज छशांश। वृश्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम षष्ठी बहुवचनांतम शह प्रथमैकवचनांतम। श में आकार उच्चारण के लिए है। इसमें जो धातुएं दी हुई हैं, एक धातु चकारांत है, अन्य सभी जकारांत हैं। और अंत में जो कहा है छकारांत शकारांत, तो उनमें इनका ग्रहण नहीं हो पा रहा, इसलिए अलग से पढ़ दिया है इनको। अब इसमें भी झल पर रहते और पदांत में जैसे कहा जाएगा, तो सबके उदाहरण सर्वत्र नहीं मिल पाएंगे। जैसे यदि हम राज और भ्राज इनको देखें, तो ये तो सेठ धातुएं हैं, इडागम होता है यहां पर, तो इनका झल पर रहते उदाहरण मिल पाएगा? इनका नहीं मिलेगा, पदांत में इनका मिल जाएगा। और दो धातुएं इसमें ऐसी भी हैं जो कि विकल्प करके इडागम होता है, एक तो पहली ही है ओ वृश्चु उदित है ना, ये दूसरी कौन सी है इसमें उदित? एक और भी है इसमें उदित, मृजुष, ठीक है ना, दो धातुएं, तो उदितो वा। तो जिस पक्ष में डागम नहीं होगा उस पक्ष में झल वाला उदाहरण भी मिल जाएगा इनका। तो सूत्र का अर्थ बना कि ओ वृश्चु छेदने भ्रस जो पाके, सृज विसर्गे, मृजुष शुद्धौ, यज देव पूजा संगति करण दानेशु, राजरी दीप्तौ, भ्राजरी दीप्तौ इत्येतेषां छकारांतानां शकारांतानां च शकारादेशो भवति झलि परतः पदान्ते च। उदाहरण उसी प्रकार से हैं त्रिच तुमन और तव्यत, और एक उदाहरण आएगा पदांत का क्विप प्रत्यय करके। तो ओ वृश्चु वृश्च बचेगा इसका, अब यहां पर त्रिच प्रत्यय करने के बाद, त्रिच प्रत्यय करने के बाद वृश्च और त्रिच है आगे, तो अब क्या करेंगे यहां पर? इस सूत्र ने क्या कर दिया, मूर्धन्य षकार किया, तो किसको किया, चकार को। जब चकार को मूर्धन्य षकार करेंगे तो चकार के कारण से जो पीछे तालव्य षकार है धातु में, वो उसी के कारण से तो बना, दंत्य षकार था, पाणिनि दंत षकार ही कहना चाह रहे थे, लेकिन वो चकार के कारण से वो षकार बन गया था। तो जब चकार ही परिवर्तित हो गया तो फिर वो षकार भी पूर्व अवस्था में सकार के रूप में आ गया। तो स्थिति क्या है, अब व्र फिर सकार और फिर मूर्धन्य षकार। अब यहां पर सकार और षकार का हो गया संयोग, ठीक है ना। तो संयोग हो गया तो पीछे सूत्र हम पढ़ चुके थे, कल ही आया था ना, स्को हो संयोगाद्यो रंते च, संयोग के आदि में जो सकार होगा उसका भी झल पर रहते लोप हो जाएगा, तो वो तो सकार चला गया। अब रह गया केवल मूर्धन्य षकार, जो कि अभी इसी सूत्र से किया गया है। उसके आगे भ्रष्टनाष्टु आदि लगा करके सब जो बनाएंगे अनंग सारे कार्य करके भ्रष्टा, तुमन में भ्रष्टुम तव्यत में भ्रष्टव्यम। आगे पदांत का दिया है मूल वृट, तो मूलम वृष्यति इति, मूल वृट मूल को काटने वाला। तो यहां पर ऐसे ही क्वे प्रत्यय करके और वृष्ट का संप्रसारण भी हो जाएगा कित होने के कारण से, बाकी सब वही कार्य है। अंतिम स्थिति में जब व्री और षकार मूर्धन्य है तो पद के अंत में होने से झलाम जशोन्ते वावसाने ये सब लगाएंगे, तो मूल वृट डकार भी कह सकते हैं। ऐसे ही भ्रस्ज धातु से भी, भ्रस्ज में सकार पहले से ही विद्यमान है, तो भ्रस्ज और त्रिच तुमन तव्यत में यहां पर भी इसको हो संयोगाद्यरंते चे, सकार तो यहां भी हटेगा और जकार को तो सकार हो ही गया है, तो भ्रष्टा भ्रष्टुम भ्रष्टव्यम। पदांत में धान शब्द है, धानों को भूनने वाला, तो धाना भ्रट यहां पर भी संप्रसारण करेंगे भ्रष्ज को, और यहां धाना भ्रट धान शब्द को दीर्घ भी हो जाएगा, दीर्घ करने के लिए वही लगाएंगे, अन्य शाम भी दृश्यते, कोई ऐसे अलग से सूत्र नहीं बनाया गया, तो धाना भ्रट। सृज धातु से यहां कोई संयोग तो है नहीं जो उसको सिंगाद्य अंत्य च लगाएंगे, लेकिन यहां पर श्री सृज धातु के लिए सृजी दृशोर झल्यम अकीति, ठीक है ना, उस सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी यहां पर, तो उस सूत्र से क्या करेंगे अम, तो सृज का बन जाएगा सृज यणादेश होकर के, क्योंकि अम तो मित है, श्री के आगे आएगा, श्री के री को यणादेश हो जाएगा, तो सृज बन चुका है। सृज का फिर जकार को मूर्धन्य करके सृष्टा सृष्टुम सृष्टव्यम, सृष्टि भी इसी धातु से बनता है, तीन प्रत्यय करेंगे तो सृष्टि बन जाएगा, तो वहां वो भी इसका उदाहरण बनेगा कि नहीं, इस सूत्र का उदाहरण सृष्टि शब्द ये भी बन जाएगा झल पर रहते। पद के अंत में रज्जु सृट, रज्जु को बनाने वाला, रज्जु सृजति इति रज्जु सृट, यहां संप्रसारण हो चुका है, नहीं संप्रसारण के यहां तो सृज पहले से ही है। ऐसे ही मृजुष शुद्धौ, अब मृज में यहां पर त्रिज तुमन तव्यत में सर्वत्र या गुण की प्राप्ति में मृजेर वृद्धि सूत्र, ठीक है ना, मृजेर वृद्धि सूत्र लगाएंगे, तो वृद्धि करके मृज का बन जाएगा मार्ज, जकार को मूर्धन्य करके मार्ष्टा मार्ष्टो मार्ष्टव्यम पदांत में कंस परिमृट उपपद समास करके, तो कंस परिमृट यहां पर भी, यहां पर मृज धातु में वृद्धि नहीं हो पाई मृज वृद्धि से। क्यों नहीं हो पाई? कि मृज वृद्धि सूत्र पर बताया था मैंने पीछे भी कि इसका जो आरंभ किया गया है ये जहां गुण संभव हो पाता है, ठीक है ना, वृद्धि तो मृज को हो ही नहीं पाएगी कहीं पर भी, क्योंकि वृद्धि होती अजंत को अचवर्णिति, तो गुण की ही प्राप्ति थी, गुण की प्राप्ति में ही वृद्धि का विधान किया गया है। लेकिन जहां गुण रुक रहा है किंगति से वहां वृद्धि भी रुकेगी फिर, तो यहां वृद्धि नहीं हो पाएगी। तो कंस परिमृट यज धातु से, तो यज धातु से भी त्रिष्ट मुंतव्यत में यष्टा यष्टुम यष्टव्यम पदांत में उपयट, या विच प्रत्यय करते हैं विज उपे छंद से जो सूत्र है, छंद में छंद का उदाहरण है ये, उससे विच प्रत्यय करके पूरा लोप हो जाएगा, क्योंकि अगर हम क्विप लाएंगे तो फिर तो संप्रसारण की प्राप्ति होने लगेगी, ठीक है ना, वची सोपी यदि नाम की थी, तो ये विच है यहां पर, तो विच प्रत्यय का सबका पूरे का लोप हो जाएगा सर्वापहारी, और जकार को मूर्धन्य करके फिर झलाम शोनते उपयट। राजरी धातु में झल का उदाहरण तो मिलना नहीं है क्योंकि धातु सेठ है ये, तो पदांत के उदाहरण दे दिए हैं सम्राट स्वराट विराट। सम्राट में जो सम है मकार, वो मकार ही रहेगा, मो राजी समह क्वौ, नहीं तो अनुस्वार की प्राप्ति हो रही थी, तो सम्राट स्व शब्द के साथ में समास करके स्वराट, वी लगा करके विराट, तो यहां भी सर्वत्र क्विप प्रत्यय करने के बाद पद के अंत में मूर्धन्य हो चुका है। ऐसे ही भ्राजरी का भी है विभ्राट। छकारांतों का लिया, ये तो होगी धातुएं जो गिनी गई थी सबके उदाहरण हो गए। छकारांतों में परछ धातु है, बहुत प्रसिद्ध है, इसका प्रयोग करते हैं बहुत अधिक, तो प्रच्छ धातु में, अब यहाँ छकार को कहा गया है तो सूत्र में ही देखो छ के पैर पूर्व चकार भी लगाया गया है यहाँ पर, तो तुक सहित छकार को ही मूर्धन्य हो जाएगा। तो त्रिष्ट मुंतव्यत में मूर्धन्य होकर के प्रश प्रष्टा प्रष्टुम प्रष्टव्यम, पीछे प्रश्न शब्द बनाया था यज याच यत विच प्रच्छ रक्षो नंग, वहां क्या किया था वहां भी लगाएंगे इसको। नंग प्रत्यय है, झलादी है नंग कहां है झलादी, झल में लगेगा ना ये, तो वहां किससे किया था तालव्य शकार छोह शूड अनुनासिक के छे, वहां उस तरह से बना था वो। आचार्य ये प्रच के तुक सहित छकार के स्थान पर मूर्धन्य शकार करेंगे या केवल छकार को आलंत्य विधि से करके निमित्तापाय निमित्तिकस्याप्यापाय तो तुक हटे जाएगा। देखो यहाँ दो कार्य हुए हैं, एक तो तुक आगम, फिर दूसरा तुक को चकार हुआ है, तो कहां तक हटेंगे पीछे, फिर दो बार हटना पड़ेगा ना, इसलिए सीधा ही जब सूत्र में भी देखो भ्राजत हश्याम शाह, अब कोई ये भी कह सकता है कि यहाँ जो चकार है ये तो को आगम तो एक इसलिए किया गया है क्योंकि ज के ह्रस्व के आगे, ह्रस्व के आगे चकार आ गया है इसलिए, ये भी तो कह सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये भी तो कह सकते हैं कि तुक सहित चकार पड़ा है पाणिनि ने, तो वो ज्यादा सरल लगा उसको मान लिया, अब वहां पर हमें वो नहीं प्रयास करना पड़ेगा कि निमित्ता पाए निमित्त कस्याप्य पाया, आवश्यकता ही नहीं है उसकी, तुक सहित शकार को ही शकार हो जाता है। तो प्रष्टा प्रष्टुम प्रष्टव्यम और पद के अंत में शब्द प्राठ, शब्दम पृच्छति इति शब्द प्राठ। अब यहां पर प्रच्छ से बना रहे हैं तो शब्द प्रट बनना चाहिए ना, यहां दीर्घ भी हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें उनादि कोष की शरण में जाना होगा। तो प्रसिद्ध सूत्र वहां कल भी बताया था मैंने, क्विब वचि प्रच्छि श्री श्रु द्रु प्रु ज्वाम दीर्घ असम प्रसारणम च, दो कार्य है, क्योंकि संप्रसारण भी तो प्राप्त हो रहा है उसको भी रोकना है और साथ में दीर्घ भी करना है। तो प्रच्छ का बन चुका है प्राच्छ, वहां पर मूर्धन्य हो गया है तुक सहित छकार को, तो शब्द प्राट शब्द को पूछने वाला। एक ही उदाहरण दे दिया है इन्होंने यहां पर छकारांत का, आगे शकारांत के हैं दो उदाहरण, लिश धातु ले ली है और विष धातु, लिश अल्पी भावे उसी से बनता है लेश शब्द। तो त्रिष्टुमुन्तव्यत में लेष्टा लेष्टुम लेष्टव्यम, तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार हो गया। ऐसी ही विष धातु से, हाँ इसका पद के अंत में लिट, लिश धातु का ही लिट, लेढ़ी इति लेट चाटने वाला, बस कोई प्रत्यय करना है केवल, गुण होगा नहीं केत होने से, और मूर्धन्य होकर के झलाम जशोन्ते लगाएंगे लेट, कैसे रूप से लेंगे वाला क्यों? समझ में नहीं आया क्या, लेढ़ी इति लेट कैसे मिथ्या? अच्छा अल्पी भावे, हाँ ठीक है, वो लिश धातु मुझे लेह का ध्यान हो, उसका भी यही बनता है, लेह धातु का है ना, लेह आस्वादने बनेगा उसका भी ऐसे ही, क्योंकि वहां होड़ा लगाएंगे और होड़ा लगाएंगे जलान सुनते वहां भी टकार हो जाएगा, यहां शकार को टकार है वहां ढकार को टकार है, उधर ध्यान पहुंच गया। तो इस तरह से यहां पर लिश अल्पी भावी है तो शकार को मूर्धन्य होकर के और फिर झलाम जशोन्त। ऐसी ही विष धातु से वेष्टा वेष्टुम वेष्टव्यम, और यहां भी क्वे प्रत्यय करके विट प्रवेश करने वाला। ठीक है, ये सारे इसके उदाहरण हो गए, और इसमें जो व्यापकता आती है इस सूत्र की उसमें दो जो वर्ण हैं, छकारांत और शकारांत कहना, और इन दोनों में भी शकारांत अधिक मिलता है, ठीक है ना, छकारांत इतने नहीं मिलेंगे, इसलिए ये सूत्र बहुत व्यापक भी है। और अन्य भी जो धातुएं पड़ी हैं इनमें भी बहुत प्रयोग होता है, सृज धातु है, मृज है, यज है, राज, ये भ्राज सब जो है अधिक प्रयोग में आने वाली धातुएं हैं, तो प्रसिद्ध सूत्र है ये भी। अब आगे देखो, एकाचो बशो भश झषंतस्य स्धोः, एकाचः षष्ठी क्वचनान्तम्, भषः षष्ठी क्वचनान्तम्, भष प्रथमैक वचनान्तम्, झषंतस्य षष्ठी क्वचनान्तम्, स्धोः सप्तमी द्विवचनान्तम्। अब यहां जो पीछे से आ रहा था झल परिणते और पदांत में, तो पदांत में तो चलो कोई बात नहीं है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन झल परे रहते में इन्होंने परे क्या होना चाहिए वो भी साथ में दे दिया है। अब सामान्य रूप से हम सारे झलों को नहीं लेंगे, केवल सकार रूपी झल आएगा और ध्व, ध्व में भी व साथ में पढ़ दिया है तो धकार आदि भी नहीं कह सकते इसको, ठीक है ना, जो ध्वम प्रत्यय है वही आना है, ध्व और कहीं मिलेगा नहीं, थास आथाम ध्वम वही मिलता है ये। तो इस तरह से झल में दो ही प्रकार आएंगे, ये सकार और ध्वम, सकारादि प्रत्यय और ध्वम प्रत्यय। अन्य बातें इसमें हम देखते हैं तो षष्ठियां बहुत सारी हो चुकी हैं, एकाच बश झषंतस्य, फिर पीछे से आ रहा है पदस्य धातो हो, कितनी सारी षष्ठियां हो गई। तो यहां पर अवयव षष्ठी के रूप में लेना है। धातु हो जो पीछे से आ रहा था, कहां से आ रहा था धातु हो? धातु शब्द कहां से ला था? दादेर धातोर घ, ठीक है ना। तो अवयव षष्ठी मानते हुए धातु हो अवयव, ठीक है ना, और इसको बनाएंगे एकाच का विशेषण। तो धातोर अवयव यह एकाच, धातु होना चाहिए और एकाच उसका अवयव, एक अच यस्मिन स एकाच। आगे दिया है जो झषंतस्य में षष्ठी दिए यहां पर, तो झष अंत्यस्य स झषंत, अब वही झषंत होगा फिर। धातुर अवयव यह एकाच झषंत, अब झषंतस्य में भी अवयव षष्ठी है। झषंतस्य का अवयव क्या है? बश। झषंतस्य का अवयव बश, अब उसको पकड़ना है। तो धातोर अवयव यह एकाच झषंत तद अवयवस्य बश स्थाने भश आदेशो भवति सद्धोः, अर्थात क्योंकि पीछे से जो झली आ रहा था उसको विशेषण बनाते हुए, क्योंकि सकार परे है का तात्पर्य सकार इडागम हो जाएगा तो हम निग्रहण नहीं करेंगे उसको, इसलिए झलादीश तो होना ही चाहिए वो सकार। झली सकारे ध्व शब्दे च परतः, और ध्व के साथ में भी हम झल लगाएंगे, ऐसा नहीं कि डागम कर लिया है हमने ध्व को मान लें हम, क्योंकि आगम उसके ग्रहण से गृहित हो जाते हैं, लेकिन झलादि स्वरूप उसका होना चाहिए। तो झली सकारे ध्व शब्दे च परतः पदांते च, पदांत तो अलग से कहा ही जाएगा, वहां पर सकार और ध्व का कोई संबंध नहीं रहेगा फिर। अब उदाहरण देखो इसके एक एक करके, जैसे पहले दिया है भोत्स्यते, ये किस धातु का उदाहरण बनेगा? बुध धातु का, बुध अवगमने, ठीक है ना। तो यहां पर भोत्स्यते में बुध धातु से लिट लकार लाएंगे आत्मनेपद में, तो बुध स्या और त से आ जाएगा, स्यतासी लिर लुटो हो। अब देखो यहां पर बुध धातु है, ठीक है ना, एक अच वाला है और झषंत भी है या नहीं है, धकारांत में आ रहा है, और उसमें विद्यमान उसका अवयव बश भी है, बकार आ रहा है। इसमें यह भी ध्यान रखना होता है कि बश और भश कितने कितने वर्ण हैं दोनों प्रत्याहारों में, चार वर्ण हैं, ठीक है ना, दोनों में। लेकिन चार वर्णों में भी चारों के स्थान में चारों नहीं मिलते, चारों के स्थान में चार नहीं मिलेंगे, तीन के स्थान में ही तीन मिल पाते हैं, ठीक है ना। चार कौन कौन से हैं बश में? जबकड़दश के सूत्र में से ज को हटा दो, ब ग ड द, तो ड वाला नहीं मिलता, ठीक है ना, उधर फिर ढ भी नहीं हो पाएगा, तो तीन के स्थान पर तीन रह गए, तो यथासंख तो बन नहीं पाया। यथासंख में तो सभी का क्रम आना चाहिए ना, तभी तो हम कहेंगे कि यथासंख्य मनुदेश समानम। तो अब यहां पर जब आदेश करेंगे तो ठीक है, यथासंख्य नहीं है तो स्थानीय अंतर तमाम बैठा हुआ है, उसकी सहायता ले ली जाएगी, तब भी जब स्थानीय अंतरतम लगाएंगे उसके द्वारा भी तो हम बकार को भकार करेंगे, ठीक है ना, ज ब ग, ग को घ करेंगे और द को ध करेंगे, होना तो वही है ना। तो इस तरह से यहां पर स्थानीय अंतरतम की सहायता लेते हैं, क्योंकि यथासंख्य नहीं हो पाता है। एक रह गया ना इसमें, उसको ढूंढते रहो फिर वहीं अटक जाएगी गाड़ी। यथासंख में सभी का होता है, सभी आने चाहिए क्रम से, तो उस अवस्था में फिर स्थान अंतरतम की नहीं पड़ती आवश्यकता। ये थोड़ा सरल लगता है कि कौन देखे जाके वर्ण उच्चारण शिक्षा में किसका क्या स्थान है, ढूंढते रहे, ठीक है ना। यथासंख्य मणदेश है समाना, यहाँ तो हमें स्थान प्रयत्न कुछ भी नहीं देखना होता है, लेकिन स्थान अंतरतम लगाते हैं तो फिर उसका अंतरतम देखना होगा पूरा, ठीक है ना। स्थान अर्थ गुण प्रमाण ये सब बातें आ जाएंगी सामने, अब इन सब से मिलान करेंगे, लेकिन यहाँ क्योंकि सारे नहीं मिल रहे हैं तो स्थान अंतरतम की सहायता ले ली। और अगर मन कर रहा है यथासंग करने तो कर लो, कोई अंतर तो आएगा नहीं उदाहरण में, बनना वैसा ही है। लेकिन कोई यदि प्रश्न करे कि यथासंख्य में यहाँ सारा तो नहीं हो पा रहा है तो कैसे लगा दिया, तो स्थानीय अंतरतम दूसरी विधि भी है हमारे पास में, उससे कर लेंगे। तो बुध स्य त, ठीक है ना, गुण कर लेंगे। और यहाँ पर बश के स्थान पर बकार के स्थान पर बकार हो गया है, तो बोध, बोध स्य ते। अब बोध में जो धकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही महाप्राण वाले आ गए ना, बोध, एक महाप्राण में ही सारी हवा निकल जाती है, दूसरा महाप्राण एक और बोलना है तो पाणिनि ने कहा मत बोलो, खरीचे लगा दिया, ठीक है ना। अल्प प्राण वाला आ गया, तकार अल्प प्राण है ना, तो भूत स्याते, अब थोड़ा सरल लग रहा है बोलना, नहीं तो बोध स्याते डबल डबल महाप्राण तो भोत्स्यते, भोत्स्यते, भोत्स्यन्ते, अर्थ क्या होगा इसका, जानेगा, अवगमन है ना, बुद्ध अवगमन है। दूसरा दिया है, और अब अभुद्धम, अभुद्धम, इसमें थोड़ा उच्चारण में ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहां महाप्राण दो हैं तो, लेकिन बीच में दकार आ चुका है बस, अभुद्धम, तुरंत ही ट्रैक चेंज करना पड़ता है, महाप्राण से अल्पप्राण फिर तुरंत महाप्राण। तो यहां बुद्ध धातु का ये लुंगलकार का रूप है, ठीक है ना, आत्मनेपद का तो प्रत्यय लाएंगे ही, तो अडागम बुद्ध धातु, चिली के स्थान पर सिच भी लाएंगे, धातु अनिट है तो इडागम तो होगा नहीं, और आगे आ गया ध्वम, उसका मध्यम पुरुष का बहुवचन। अब यहां पर पीछे जो सिच के सकार के लोप का प्रकरण चला था, सूत्र आए थे जो, तो उसी में एक सूत्र था धीच, ठीक है ना, तो धकार पर रहते सिच के सकार का तो लोप कर ही लेंगे, तो अ बुध और ध्वम। अब यहां पर ध्वम तुरंत आगे आ चुका है सिच का लोप होने के बाद, तो उसके पर रहते बश को भ्रष कर दिया गया है। अब बोध दो दो भश हो चुके हैं यहां पर, तो झलाम जश झशी, अब ये लगाएंगे, ठीक है ना, इसको लगा करके ब को हो गया भ। और गुण यहां पर क्यों नहीं हो पाएगा, गुण भी तो प्राप्त हो रहा है यहां पर, कित तो है नहीं तो गुण प्राप्त हो रहा है, लेकिन कित करना होगा, किससे करेंगे कित, हाँ, लेकिन लुंग सिचा आत्मनेपदेश सूत्र लगाते समय ये ध्यान रख लिया करो कि ऊपर से हम अनवृत्तियों में जो शब्द ला रहे हैं उसमें एकह भी है हलंताच भी है, ठीक है ना, दोनों को मिला करके एक के समीप, एक के समीप जो हल, ठीक है ना, तो उस अवस्था में उसमें गुण कित होने से गुण का निषेध हो जाता है, तो लिंग सिचा आत्मनेपदेश। तो इस तरह से यहां पर झलाम जश झसी से उसको धकार कर लिया गया है, धातु का जो धकार है उसको ध्वम का धकार रहेगा, तो अभुद ध्वम इस तरह से बनेगा। आगे है अर्थभूत, ये पदांत का उदाहरण हो जाएगा, अर्थ को जानने वाला, तो अर्थ उपद रहते हुए और बुध धातु से क्विपच सूत्र से क्विप प्रत्यय हो गया, अर्थम बुध्यते इति अर्थभूत, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसे ही ये पद के अंत में है और बकार को भकार हो चुका है और धकार को झलाम, जशोन्ते से दकार और वावसान्य से तकार, सुप्रत्यय लाएंगे तब होगा ये सारा कार्य। जब तक सुप्रत्यय नहीं आएगा क्विप करने के बाद, तब तक इनमें से कोई सूत्र लग पाएगा, क्योंकि बिना सुप्रत्यय के पद नहीं बनेगा, बिना पद बने यहां आ ही नहीं सकते हम, तो सु का हलिंगादि लोप हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा अर्थभूत। ये बुध का हो गया, आगे दिया है फिर गुह धातु का, क्योंकि सब ऐसी ही पकड़नी है जो एकाच हैं, भसंत हैं, तो गुह धातु में उदाहरण दिया है निघोक्षते, नि तो उपसर्ग है, इसको बाद में जोड़ लेना। तो गुह, गुह धातु से यहां भी लिट लकार का रूप हुआ ये, और लिट लकार में स्य ते है, गुह स्य ते, यहां तो गुण कर ही लेंगे, गोह बन जाएगा। अब यहां पर पहला कार्य क्या करना है हमें, क्योंकि हकार आ रहा है, तो हकार के स्थान पर झल पर रहते ढकार करेंगे पहले होढ़ सूत्र से, तो होढ़ से ढकार करने के बाद अब इसको लगाएंगे, क्योंकि उससे पहले ये भसंत था ही नहीं, वो झसंत था ही नहीं, या था, जब तक हकार को ढकार नहीं करेंगे तब तक झसंत नहीं है, तो ढकार करके बन गया झसंत ये, अब गकार को घकार, भश को भश हो जाएगा, तो निघोढ़, ठीक है ना। अब आगे सकार आ रहा है स्याते, तो षढ़ो कहसी से ककार हो जाएगा, ककार होते ही फिर सकार को भी मूर्धन हो जाएगा आगे स्य के सकार को, तो क और श निघोक्ष्यते। आगे दिया है न्यघूढ़्वम, तो यहां भी नि उपसर्ग है अघूढ़्वम, तो अघूढ़्वम ये ध्वम का रूप हो गया है, लकार कौन सा आएगा लुंग, तो लुंग लकार में अडागम अ गुह चिली आएगा और आगे है ध्वम। अब चिली के स्थान पर सिच की प्राप्ति हो रही है, लेकिन धातु कैसी है ये, शलंत भी है, इगुपद भी है और अनिट भी है, ये सारी बातें इसमें विद्यमान है, इसलिए अब चंग तो होगा उसको, सिच तो करेंगे नहीं, तो शल इगुपधा दनिटह क्सह, क्स आदेश हो जाएगा, तो क्स हो करके अ गुह स ध्वम, ठीक है ना। अब यहां पर ये जो ध्वम है ये कैसा है, एक तो आत्मनिपद का प्रत्यय है, दूसरा इसका जो प्रथम वर्ण है धकार, ये दंत्य स्थान वाला है, ठीक है ना, दंत्य है। तो अब यहां क्या करेंगे, यहां क्या करेंगे, अब क्ष का लुक करना होगा, विकल्प करके करता है लोग वा दुह दीह लेह गुहाम, गुह आ गई ना वहां पर, लोग वा दुह दीह लेह गुहाम आत्मने पदे दंत्ये, आत्मने पद भी होना चाहिए और दंत्य वर्ण हो आगे, तो उसके परिणते विकल्प करके क्ष का लुक हो गया। अब रह गया केवल अ गुह और ध्वम, क्या गुण करें यहां पर, यहां भी वही बात है, ठीक है ना, लिंग से जब आत्मने पदेश गुण तो होगा नहीं, तो इस तरह से अब इस सूत्र ने क्या किया, यहां पहले तो हम क्या लगाएंगे होढ़, तो होढ़ से पहले हकार को ढकार करेंगे, झसंत होते ही भश को भश हो जाएगा, तो अ घुढ़ और ध्वम, अब इष्टनाष्टु ने ध को भी ढक कर दिया, अब दो ढकार हो चुके हैं, तो ढोड़े लोप आ गया, ठीक है ना, ढोड़े लोप आ गया, तो उस अवस्था में धातु में जो ढकार था उसका लोप हो गया है, लोप होते ही फिर ढलो पे पूर्व से दीर्घ वर्ण, उसको भी अवसर मिल गया दीर्घ करने के लिए, तो अघूढ़्वम ये बन गया, नि उपसर्ग है, न्यघूढ़ पदांत में बनाने के लिए उदाहरण दिया है पर्ण घुट, पर्ण उपपद रहते हुए और यहां भी क्विप प्रत्यय करके क्विप का लोप हो गया, सुप्रत्यय लाएंगे तो पद के अंत में फिर वही सारे कार्य, पहले हो ढह लगाएंगे फिर इसको लगाएंगे एकाचु बशु भश, और अब यहां षडो का सी तो लगाना नहीं है, यहां लग जाएगा सीधा झलाम जशोन्ते, ढकार को डकार हो जाएगा और वावसाने तो पर्ण घुट। आगे है दोह धातु का, तो दोह धातु में जैसे बुध से बनाया था भोत्स्यते और दोह से बनेगा धोक्षते, लेकिन थोड़ा अंतर रहेगा कार्यों में, क्योंकि धोक्षते में दोह स्यते गुण भी होना है, दोह स्यते दोह स्यते। अब यहां क्योंकि हकारांत है ये और दकारादि भी है तो होढ़ का तो अपवाद आएगा, दादेर धातुर्घ होढ़ तो लग नहीं पाएगा, ठीक है ना, तो दादेर धातुर्घ जो है ये घकार करेगा, अब ढकार नहीं हुआ तो घकार करके बन गया दुघ स्य ते, ठीक है ना, दोघ स्य ते। अब झसंत होने से बश को भश हो गया है तो दकार को धकार करके धोघ स्या धोघ स्या ते। अब घकार को क्या करेंगे, अब तो चर हो जाएगा ना सीधा, क्या बताया क्या करेंगे, हाँ खरीचा से चर कर लेंगे तो ककार हो करके, ककार होते ही फिर सकार को भी शकार हो जाएगा आदेश प्रत्यय, तो धोक्षते ये बनेगा, दुहेगा दुग्धम धोक्षते। आगे अधुग्ध्वम ये लुंगलकार का हो गया है, तो यहां पर भी अ दुह चिली और ध्वम ये भी तो ऐसी ही है कि शलंत है युगपद है अनिट है, तो यहां भी क्ष आएगा और क्ष आएगा तो यहां पर भी वही स्थिति आएगी कि लुग वा दुह दिह लिह, उसमें दुह भी तो पड़ी हुई है तो क्ष का लुक हो जाएगा, तो अ दुह और ध्वम गुण होगा नहीं लिंग सवात्मने पदेशु। अब यहां पर दुह में हकार को वही उसी प्रकार से दादेर धातुर घ लगेगा, झसंत होने से फिर बश को भश हो जाएगा, अ धुघ और ध्वम, उसके बाद फिर झलाम जश झशी, उसको जश हो जाएगा, तो अधुग ध्वम इस तरह से। पद के अंत में बनाने के लिए गोधुक, तो गाम दोग्धी इति गोधुक, पीछे भी इसकी सिद्धि आ चुकी है तो यहां पर भी ऐसे ही क्वे प्रत्यय करेंगे और अंत में फिर सुप्रत्यय ला करके, और पहले लगाएंगे दादेर धातुर्घ उसके बाद ही फिर इसको लगाएंगे एकाचु बशु भश को, तो गो धो घ फिर पदांत में झलाम जशोन्ते वावसाने गोधुक। आगे दिया है एक अजरघाह, तो अजरघाह जो बनाया है इन्होंने ये बना है गृधु अभिकांक्षायाम धातु से, अजरघाह, और ये मध्यम पुरुष का एक वचन होगा लेकिन यंग प्रत्यय करने के बाद बनाएंगे इसको, यंगंत का लुंग लकार में और मध्यम पुरुष का एक वचन, तो अर्थ क्या होगा, त्वम अजरघाह तूने बार बार लालच किया, ठीक है ना, अभिकांक्षा। तो गृध धातु से सबसे पहले तो हम यंग से ही प्रारंभ करेंगे, यंग प्रत्यय लाएंगे और यंग प्रत्यय लाने के बाद बिना किसी निमित्त के उसका लुक भी हो जाएगा यंगोचीच से, ठीक है ना, लेकिन उस यंग को मानते हुए द्वित्व का भी कार्य होगा, तो गृध गृध, ठीक है ना, अभ्यास में ग्रि गृध और उरद भी लगा लो, गर गृध कोहशु लगा लो, जर गृध फिर हलादि शेष, ज गृध यहां तक तो आ गए। लेकिन क्योंकि गृध धातु कैसी है, ये ऋदुपद है, तो यहां पर रुग रिकवच लुकी, अभ्यास में जो पीछे साथ में ध्यान पड़ा था हमने, तो रुग रिकवच लुकी अगर यंग का लुक हो जाता है तो उस अवस्था में अभ्यास में रुक या रिक, ठीक है ना, इनमें से आगम करेंगे। तो रुक आगम हो चुका है यहां पर, तो जर गृध यहां तक आ गए। अब धातु बना लो उसको, धातु संज्ञा करके सनाद्यंता धातु से अब कोई सा भी लकार लाएंगे, ये लंका नहीं, लंका ही बनेगा, हाँ लंका बनेगा। तो लंग लकार ला करके यहां पर जरगृध इनके इस धातु से लंग लकार आया, ठीक है ना, अडागम भी करेंगे तो अ जरगृध और लंग। अब यहां पर विकरण कौन सा लाएंगे हम बताओ, लंग लकार आया है तो चार लकारों में तो विकरण आता ही है ना, तो हम ये मान के चलते हैं कि जिस गण की धातु होती है उसी का विकरण का सूत्र ला करके विकरण करते हैं। तो ये कौन से गण की धातु है, ये तो यंगंत है ना, ख्याति बताएगी कौन से गण की है, कर्तरि शब्द इत्येव प्रवर्तिष्यते। हाँ प्रश्न यह है कौन से गण की है, पहले गण का तो निश्चय हो जाए तब कर्तरी शब्द लगाएंगे। भुआदि गण, क्रियादि, भुआदि, भुआदि, भुआदि में कहाँ है ये देखो गण। देखो कर्तरी शब्द हम दो स्थितियों में लगाते हैं, क्योंकि कर्तरी शब्द में कोई पाणिनि ने गण का नाम तो लिया नहीं जैसे अन्य विकरणों में लिया है, कर्तरी शब्द में तो लिया ही नहीं, तो हम या तो ये कहें कि जो किसी गण की नहीं है वहां शप आ जाएगा, एक तो ये उत्तर होता है। दूसरा यह है कि अन्य गण वाले सूत्रों के द्वारा जहां जहां विकरण का विधान कर दिया गया है उसके अतिरिक्त जितने भी गण और बचे वहां कर्तरी शप आ जाएगा, ठीक है ना, दो बातें तो ये हो गई। लेकिन यंगंत जो धातुएं होती हैं अर्थात यंग लुक करने के बाद, यंग लुक करने के बाद जो धातु संज्ञा करते हैं हम, तो उसका एक नाम रखा था ना पूर्व आचार्यों ने चर करीत, और चर करीत को पाणिनि ने कहां पढ़ा, आदादिगण में। तो दो बातों का निश्चय होता है वहां पढ़ने से, बताया था मैंने पीछे, क्योंकि वहां जो पढ़ा है वो परस्मी पद का भी चल रहा था, वो तो चर करीत कहकर के एक तो परस्मी पद का विधान होता है यंग लुक से सदा ही, आत्मनिपद कभी नहीं आएगा। दूसरा अदादिगण में मानेंगे उसके लिए, क्योंकि वो सूत्र दिया ही अदादिगण में है चरकरितम से, तो अदादिगण मानेंगे तो अदादिगण में कौन सा विकरण आता है, कोई विकरण का सूत्र ही नहीं है तो शप ही तो आएगा। तो जैसे मैंने कहा किस गण की है, तुरंत उत्तर दे दो अदादिगण की कोई आपत्ति नहीं इसको कहने में, क्योंकि अदादिगण में ही तो है ये चरकरितम से, और यंगंत, यंगंत को कहेंगे हम किसी गण की नहीं है, किसी गण की नहीं है तब भी शब ही आना आता है, वो तो बात अलग रही। लेकिन यहां हमें गण की है ये क्यों कहना पड़ रहा है, क्योंकि यदि किसी गण की नहीं है मान करके शब लाएंगे, जैसे पहले उत्तर दिया ख्याति ने कि कर्तरी शब से शब आ गया, और बिना किसी गण की मानते हुए लाएंगे तो उसको हटा पाएंगे हम किसी सूत्र से, नहीं हटा सकते। अदादि गण की मान करके चलेंगे तो कम से कम आदि प्रभृति शप से लुक तो हो जाएगा उसका, वो चला जाएगा, तो शब आया शब का लुक हो गया, ठीक है ना। तो फिर स्थिति क्या रहेगी, अडागम है और जर गृध, ठीक है ना, और मध्यम पुरुष का एक वचन सिप का सकार है, शब का तो लुक हो गया, अजर गृध सिप का सकार। अब ये जो आगे गृध है अभी तक तो हम गुण नहीं कर पा रहे थे इसको, क्योंकि यंग प्रत्यय किया गया था, ंगित होने के कारण से गुण नहीं हो पाया था पुगंत लघु पदस्य चस्य, लेकिन अब सिप को मान करके तो गुण कर सकते हैं ना, सिप को मान करके, क्योंकि सिप ंगित तो है नहीं, तो शिव को मान करके अब गृध को गुण हो गया है पुगंत लघु बधस्य। तो अ जर गर्ध बन गया है अभी ये, ठीक है ना, गर्ध और शिव का सकार है। अब यहां देखो क्या स्थिति बन रही है। सूत्र ने कहा था कि सकार सकार पर रहते, ध्व पर रहते, ठीक है ना, तो सकार पर रहते कहा गया था ना, सकार पर रहते। अब उसी स्थिति में इसको लगाना है हमें कि सकार परे है और धातु कैसी है, अ जर गर्ध, अंत में धकार आ रहा है ना, गर्ध झषंत हो गई। झषंत होने से अब इसमें जो बश विद्यमान है ग गकार, उसको बश, उसको भश हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या परे है, सकार परे है कि ध्वा, सकार परे है। इसीलिए शिव का उदाहरण दिया है मध्यम पुरुष का, ये क्वेश्चन अन्य कोई नहीं दिया, तिप का नहीं दिया, शिव का दिया है। तो अ जर घर हो गया, अब घर का बन गया घर, अ जर घर ध, धकार तो है ही विद्यमान अभी, ठीक है ना। अब ये जो शिव का सकार है, क्या इसको हल्यादि से हटा सकते हैं या नहीं, हल्यादि से लोप हो गया इसका, अप्रत्यय तो चला गया, उधर शप आया था वो भी चला गया, यंग आया था वो भी चला, कुछ भी नहीं बचा यहां प्रत्ययों में, दिखाई दे रहा है कितने कितने प्रत्यय लाए थे, पहले यंग लाए थे वो चला गया, फिर लुंग लकार में सिप लेकर के आए वो भी चला गया, शप लेकर के आए वो भी चला गया, कुछ भी नहीं बचा यहां, बस केवल धातु ही मात्र रह गई, ये द्वित्व करने के बाद की स्थिति है। तो अ जर घर्ध, अब यहां पर जो अंत में धकार दिखाई दे रहा है ये पद के अंत में आ गया या नहीं, तो पद के अंत में आने से झलाम जशोन्ते से इसको जश हो जाएगा, तो धकार को कर लिया दकार। अब दकार करते ही यहां पर एक अन्य स्थिति बन गई, क्योंकि दकार को रू करने का भी तो सूत्र विद्यमान है एक दश्च, दश्च सूत्र अभी आएगा आगे इसी बाद में, दश्च तो पद के अंत में दकार को रू भी हो जाता है, तीसरे से रू होकर के रू का रेफ बचेगा, तो अ जर घर और एक रेफ और आ गया, ठीक है ना, जो दकार को रेफ किया था वो भी रेफ है और एक घर में ही है स्वयं, तो अ जर घर और एक रेफ और हो गया। अब दो रेफ हो गए यहां पर, तो रोरी सूत्र से एक रेफ को हटा दो, कौन सा हटेगा, धातु में विद्यमान, जैसे दोनों धातुओं के ही हैं ये, तो पहला वाला जो रेफ है वो हट चुका है, जो दकार को रेफ किया था हमने वो बचा हुआ है, तो अ जर घर। अब क्योंकि रेफ का लोप किया है तो ढोलो पे पूर्व से दीर्घ गुणा तांता लग गया है सूत्रों का यहां तो तो ढलो पे पूर्व से दीर्घ गुणा से अब दीर्घ भी करेंगे, तो अजर घार, ठीक है ना, अब रेफ को कर लो विसर्जनीय, अजर घा, ये निखर करके आया रूप अंत में जाकर के, उसने लालच क्या कर लिया, यहां समस्या आ गई बनाते बनाते, तो अजर घा, ठीक है ना, ये वेद में आता है, वेद का रूप है ये, उसीलिए उदाहरण दिया है इसका। एक अंत में और दे दिया है झषंत का, क्योंकि झषंत का प्रकरण चल रहा है, तो गर्धप, अब गर्धप जो बनाया गया ये गर्धभ शब्द से है, क्या अर्थ होता है गर्धभ का, अश्व नहीं गधा जिसको बोलते हैं ना, वही है ये, इसी का हिंदी में बिगड़ गया है गधा, गर्धप, ठीक है ना, मूल शब्द है वैसे गर्धभ, भकारांत है ये, भकार है गर्धभ, भकारांत नहीं बल्कि अकारांत ही कहा जाएगा, यानी कि भ, भ वर्ण है इसके अंत में, तो गर्दभ इस शब्द से प्रातिपदिक से, क्योंकि यहां पर जो बनाएंगे हम ये नाम धातु बनेगी, तो प्रातिपदिक से तत्करोति तदाचष्टे इत्यादि णिच प्रत्यय लाएंगे, और णिच प्रत्यय ला करके यहां पर उसको इष्ठन के समान मान करके टी भाग का लोप कर लेंगे, तो धातु बन करके आएगी गर्दभी, ठीक है ना, ये धातु आई। अब उसके आगे हमें कोई प्रत्यय लाना पड़ेगा, इसका रूप चलाना है हमें, है प्रातिपदिक बनाना है। तो अब क्वि प्रत्यय कर लिया गया गर्दभी से, ठीक है ना, गर्दभी धातु से क्विप प्रत्यय कर लिया, क्विप का पूरे का लोप हो गया, लाभ ये हो गया कि अब इसके हम रूप चला सकते हैं, पद बन जाएगा ना अब ये सुबाद्य उत्पत्ति करके। तो गर्दभ से फिर सुप्रत्यय ला करके उसका हल्ञादि लोप हो गया है, और पद के अंत में ये झषंत भकार अंत में आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि णिच का तो लोप कर लेंगे ना, णेर निटी से णिच का तो लोप हो जाएगा, तो भकार अंत में आ चुका है, झषंत हो गया है ये। तो झषंत होने से यहां पर अब जिसका जो जश है दकार, उसको हो गया धकार, तो गर्धभ, ठीक है ना, और अंत में जो भकार आ रहा है इसको झलाम जशोन्ते, पहले बकार होगा, वावसाने से पकार हो जाएगा, और जो रेफ के आगे धकार आ रहा है तो अचो रहाभ्याम द्वे, इसको विकल्प से द्वित्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना, रेफ और हकार से उत्तर यर को द्वित्व हो जाता है, ठीक है ना, अचो रहाभ्याम द्वे, तो धकार को जब द्वित्व हो जाएगा, दो धकार बन जाएंगे, तो पहला वाला जो धकार है उसको झलाम जश झशी से धकार हो जाता है। तो इस तरह से बन गया गर्धप, यह है प्रथमा का एक वचन। अर्थ क्या हुआ इसका, क्या अर्थ हुआ, गर्धप के समान, समान क्यों करेंगे, इणिच प्रत्यय लाए ना, तत् करोति तद आचष्टे, गर्धव को पुकारने वाला, बोलने वाला, ठीक है ना, उसको बुलाने वाला, उसके विषय में कोई चर्चा करने वाला, कुछ भी कह लो, उसके लिए कहा जाएगा। तो इस तरह से अनेकों उदाहरण दिए हैं इसमें, बस बहुत सरलता है, हमें यही समझना है कि सकार परे मिल जाए या ध्व परे हो अथवा पद के अंत में विद्यमान हो, तो उस अवस्था में झषंत धातु में बश को भश करना, उसको बश को भश करना होता है। सूत्र बहुत लगता है ये भी, क्योंकि अनेकों शब्दों में ऐसी स्थिति बन जाती है कि इस सूत्र की तुरंत आवश्यकता पड़ जाएगी। अब इसी से मिलता जुलता एक सूत्र आगे और दिया है एक धातु के लिए कि दधस तथोष्ट्य। अब च कहकर के यहां पर ध्वोह की अनुवृत्ति भी ले ली गई है। अब इसमें जो है शब्द, जैसे दधः षष्ठी एकवचनांतम, तथोः सप्तमी द्विवचनांतम, च अव्यपदम, ये दधः जो दध पढ़ा हुआ है इसमें, ये कोई धातु तो वैसी है नहीं, तो यहां पर दध धातु धा धातु का ही द्वित्व करके, ठीक है ना, धा धातु को जहां जहां द्वित्व होता है, तो कहां द्वित्व होता है, जहां शब्द को शुरू करते हैं अर्थात चार लकारों में, चार लकारों में जब रूप चलाते हैं तो धा का द्वित्व करके और अभ्यास में ह्रस्व करके, ठीक है ना, और जश करके द ध, ये स्थिति होती है कि नहीं, नहीं कि दधा दधा बन जाएगा, नहीं, द्वित्व करने के बाद क्या स्थिति बनेगी धा की, आगे का प्रत्यय छोड़ दो सब, केवल इसी की क्या स्थिति बनेगी, दधा। अब दधा का षष्ठी में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा, दधह, जैसे एकत्वा का क्या बनता है, एकत्वह, तथा का बन गया दधह। तो अनुकरण है ये, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा द्वित्व आपने कर कैसे लिया, कोई प्रत्यय तो लाए नहीं हो आप, तो अनुकरण बोलेंगे इसको कि द्वित्व करके पाणिनि कहना चाह रहे हैं, उनका कहना यह है कि जहां द्वित्व हो जाता है वहां ये सूत्र लगेगा। तो दध इत्येतस्य झषंतस्य, झषंत भी कब बनेगी ये, जब आकार का लोप हो जाएगा, क्योंकि धातु तो दधा है ना, तो आकार का लोप करके ही सूत्र में पड़ा हुआ है, वो दधा का दधा नहीं है अपितु दध का दधा है। तो कुल मिलाकर के ये निर्णय हुआ कि द्वित्व भी हो जाना चाहिए और आकार का लोप भी हो जाना चाहिए, क्योंकि बिना आकार का लोप किए झषंत बन नहीं पाएगी ये। तो दधा इत्येतस्य झषंतस्य बशः स्थाने भश आदेशो भवति। अब किन किन के परिणति करना है, तो देखो दो वर्ण तो इसी में आ गए, त और थ आ गए ना, और पीछे से भी ले लो, सकार आ गया पीछे से और ध्वा आ गया, तो तकार थकारयोः परतः है झलि सकारे, अर्थात झलादि सकार परे होना चाहिए। ध्व शब्दे च परतः, ध्व को शब्द बोल दिया है क्योंकि कई वर्ण आ गए ना उसमें, इसलिए शब्द कह दिया है। तो अब देखो यहां पर उदाहरण कैसे बनेगा इसका, तकार थकार सकार और ध्व, तो चार तो उदाहरण हमें देखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले तकार का उदाहरण लिया, तकार पर रहते तो रूप चलाते हैं जब इसके हम लट लकार में परस्मी पद में, तो दधाति और द्विवचन में यही बनता है, ठीक है ना, वहां यह सूत्र लगेगा। तो धत्तः बनाते समय द्वित्व करने के बाद की स्थिति में हम कहां तक पहुंच गए, दधा, ठीक है ना, शब्द का तो श्लू हो चुका था, दधा आगे है सीधा तस् प्रत्यय, दधा और तस। अब ये तस् प्रत्यय इंगित है, ठीक है ना। तो पीछे जो हमने साथ में छठे अध्याय में जो सूत्र पढ़े थे, आकार का लोप करने वाले, आकार का लोप भी करने वाला सूत्र था और आकार को ईकार करने वाला भी देखा था हमने, और वहां पर फिर ये निर्णय किया गया था कि जहां आजादी आजादी कितने प्रत्यय आएगा वहां तो हम आकार का लोप कर देते हैं, स्नाभ्यस्त और आता है, और जहां पर हलादी हो जाता है, ठीक है ना, वहां ई हल्ले को से ईकार कर देते हैं। तो ये हलादी है कि आजादी है तस, यहां पर हलादी है, तो हमें ईकार करना चाहिए कि आकार का लोप करना चाहिए, ईकार ईकार करना चाहिए। तो ये तो गड़बड़ हो रही है ना, उदाहरण दे रहे हैं हम, धत्त क्या बनना चाहिए, दधीत, ठीक है ना, तो सुधार करवाया जाए। हाँ अघो शब्द भूल जाते हैं हम। देखो वहां जो निर्णय किया गया है, देखो स्नाभ्यस्त रातः ने ऐसा नहीं कहा था कि आजादी कितंगित हो या हलादी कितंगित हो, उसने तो सारे ही ले लिए, और धातुएं कौन कौन सी पकड़ ली उसने, अभ्यस्त सारी ले ली और शना प्रत्यय को ले लिया था। लेकिन जब ई हल्लघो सूत्र आया तो ये इसके अपवाद के रूप में आया, और अपवाद के रूप में आया तो इसने शना और अभ्यस्त इन दोनों को लेते हुए इसने ईकार कर दिया हलादी कितंगित पर रहते। जब इसने ईकार कर दिया तो हमने क्या निष्कर्ष निकाल लिया कि पिछला सूत्र लगेगा आजादी में, तो उसमें कोई अशुद्ध नहीं है, पिछला सूत्र आजादी में लगेगा, लेकिन कहां आजादी में लगेगा, जहां जहां हलादी में ईकार कर दिया गया है, तो उसमें घू तो आ ही नहीं रही है, अघो कह करके घू को तो छोड़ दिया गया है। तो घू संज्ञक में चाहे हलादी आगे हो चाहे आजादी हो, वहां तो आकार का लोप करना ही है। तो इस तरह से आकार का लोप हो चुका है स्नाभ्यस्त और आता है। तो अब बन गई वही स्थिति जो सूत्र कह रहा है कि दध झषंत के बश के स्थान पर भश हो जाता है, तकार परे रहते, तो कर लो अब। तो दध का क्या बन गया, धध, अब धध बन चुका है, तो खरीचा लगाना पड़ेगा हमें, दो दो महाप्राण हो गए, तो धत्तः, ठीक है। अब तस न ला करके थस ले आओ, तो सूत्र में जो कहा है कि तकार और थकार पर रहते, तो थकार का उदाहरण भी आ गया, कोई और कार्य नया नहीं है, सब वही कार्य हैं। अब बन गया धत्थः है, युवाम धत्थः, युवाम के साथ में मध्यम पुरुष का द्विवचन। आगे दिया है आत्मनेपद का, क्योंकि डुधाए है ना, तो इंगित होने से उभय पद की है, तो आत्मनेपद का भी रूप दिखा दिया यहां पर, और अब दे रहे हैं उदाहरण सकार परिणति का। तो सकार परिणति में धातु से कौन सा लकार है, लकार तो वही है लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, जो थास प्रत्यय आया था उसी को था सह शेष के जब से कर लिया है तो वो सकार आदि हो गया। तो सकार पर रहते यहां पर भी ये तो सारे इंगित प्रत्यय ही होते हैं आत्मनेपद के सार्धत्व कमपित। तो हलादि कितंगित हो या जादि कितंगित हो, हमें तो आकार का लोप ही तो करना है। तो द धा से, ठीक है ना, धा के आकार लोप हो गया, दध से इसने कर दिया भाषादेश। फिर खरीच धत से, और धत से आगे क्या है, धत स्व। तो यहां क्या करेंगे, यहां क्या हो गया, अब ये लोट का है, ठीक है ना, वो लटका था। तो लोट में तो एकार को वकार करना होगा ना, सकार से आगे आ रहा है तो वह होता है, और वकार से आगे आ रहा है तो अम हो जाता है, सवाभ्याम वामऊ। तो धत स्व, ये भी सकार का ही धारण, दो बने सकार के, एक तकार का एक थकार का, दो सकार के, और एक अंत में ले लिया ध्वम का। तो ध्वम में भी दधा और ध्वम, दधा तक तो पहुंच जाएंगे हम सरलता से, दधा और ध्वम। अब ये भी ध्वम भी इंगित है तो आकार का लोप तो यहां भी करना है, आकार का लोप करने के बाद ही लगा पाएंगे हमें सूत्र को दधस्तथोश्च को। तो यहां भी बश को भश हो गया है, और अब ये जो दो धकार हो गए हैं, धातु में भी धकार है आगे भी धकार है, तो झलाम जश झशी पूर्व धकार को धकार हो गया धद ध्वम। इसको शीघ्रता से बोलो, कैसे बोलोगे, सारे वर्ण नहीं आ पा, सारे वर्ण बोलने में नहीं आ पाएंगे तुम एकदम, धध्वम। तो धध्वम बोलने में क्या होता है कि जो दकार है वो छिप जाता है, धध्वम धध्वम, महाप्राण क्या अगला ही महाप्राणी निकल रहा है फिर धध्वम। तो धध्वम धीरे बोलेंगे तो सारे आ जाएंगे। चलो ये भी हो गया, आगे बहुत प्रसिद्ध सूत्र आ रहा है झलाम सुनते, बोलते बोलते बोलते जिह्वा भी थक गई होगी इस सूत्र को अब तक प्रथमावृत्ति पढ़ते पढ़ते। तो झलाम षष्ठी बहुवचनांतम जशह प्रथमा बहुवचनांतम अंते सप्तम ये कुछनांतम, ये मैंने कल बताया था कि झली और पदांते, यानी कि झली और अंते दोनों आ रहे थे, तो दोनों आ रहे थे, हमें एक का लेना था तो इसलिए अलग से अंते को बोलना पड़ा है झली को हटाने के लिए। कहीं पर दो व्यक्ति परस्पर मकान हो उनका, एक दूसरे पड़ोसी बन जाते हैं ना, तो अब एक अपने पड़ोसी से छुटकारा प्राप्त करना है तो अब दो ही उपाय हैं कि या तो खुद वहां से भाग जाओ या उसको भगाओ। तो दूसरे को भगाना थोड़ा कठिन होता है ना, कानून भी बाधा पहुंचाएगा उसमें भी, तुम्हें क्या अधिकार है दूसरे को भगाने का, लेकिन स्वयं भागने में तो अधिकार है ना हमारा, वहां तो कानून नहीं रोकेगी। तो एक ने अपना घर किसी और स्थान पर बना लिया, ठीक है ना, नया घर हो गया, छुटकारा नहीं पड़ोसी से। तो यहां भी अंते ने नया घर बना लिया अपना, तो झली रूपी जो पड़ोसी है उसे छुटकारा मिल गया। तो पदस्य अंते, पदस्य तो आ ही रहा है, जैसे पीछे हमने अंते के साथ में पदस्य जोड़ा था यहां भी जोड़ेंगे। तो पदस्य अंते वर्तमाना नाम झलाम जश आदेशा भवंती, संक्षेप में कहना है तो पदांते वर्तमाना नाम झलाम स्थाने जशादेशा भवंती। तो ये सर्वत्र पद के अंत में ही लगता है। और आगे जो खरीच आएगा तो खरीच, क्योंकि वहां पर वो चर करता है तो उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना, जहां खर आए यानी खर को छोड़ देंगे अब पद के अंत में, तो वैसे ये लग ही रहा है ये, लेकिन कहीं ऐसी स्थिति आती है कि पद भी है पद के अंत में भी और आगे खर भी आ रहा है, दूसरे वर्ण का ही तो आएगा, क्योंकि जब पद के अंत में तो यही लग गया तो कोई दूसरा ही पद होगा, समास आदि करते हैं जहां पर, तो उस अवस्था में फिर ये नहीं लग पाएगा, वहां खरीचे इसका अपवाद बन जाता है। तो वाक और अत्र, तो वाक तो हम बना ही लेंगे, प्रथमा का एक वचन वाक वाचो वाचः, तो वहां पर जो मूल शब्द बना था उसको पकड़ना है हमें, मूल शब्द क्या था, क्योंकि समास करते हैं तो मूल शब्द को लाते हैं, प्रथमा के एक वचन में तो वाक और वाग दो बन जाते हैं, लेकिन अत्र के साथ में जब जोड़ेंगे, अत्र के साथ में जब जोड़ेंगे तो वहां तो खैर हाँ यहां तो पदांति ही वो सुबंति ही आएगा क्योंकि समास नहीं है, ये तो केवल संधि मात्र है। तो वाक यहां तक बना लिया हमने, चोहकू लगा करके वाक तक पहुंच गए। अब उसके स्थान पर इसने जश कर दिया है पद के अंत में आने के कारण से, तो गकार होकर के वागत्र। अब यहां कोई अन्य विकल्प भी नहीं है। ऐसे ही बहुत से शब्दों में हम देखते हैं, हम जैसे बोलते हैं सुबंत अजंत, इनमें समय क्या है, सर्वत्र यही तो लग रहा है जलांज सुनते। ऐसे ही श्वलिड और अत्र, तो लिह धातु से बनाया गया था ये श्वलिट, तो यहां पर भी टकार तक पहुंच जाएंगे पहले श्वलिट अत्र और उसके पश्चात इसे जश करके श्वलिडत्र। अग्निम चिनोती इति अग्निचित, अग्निचित के आगे अत्र जब लाएंगे तो यहां पर पहले तकार तक पहुंच जाएंगे अग्निचित तुकागम करके, उस तकार को तकार हो गया है। ऐसे ही त्रिष्टुभ शब्द है ये छंद का जो नाम होता है, तो त्रिष्टुभ अत्र, अब यहां पर भकार है तो भकार को जश क्या होगा, भकार ही होगा त्रिष्टुभत्र। आगे झषस तथोर धोधः, झषः पंचम एकवचनांतम, तथोः षष्ठी द्विवचनांतम, धः प्रथम एकवचनांतम, अधः पंचम एकवचनांतम। ये भी सूत्र बहुत लगाते हैं हम लोग, तो झषः में पंचमी है तो झषः उत्तरयोः, तथो में षष्ठी आ रही है, वो तकार और थकार कहां होने चाहिए, झष से उत्तर, तो झषः उत्तरयोः तकार थकारयोः स्थाने धकारादेशो भवति। ये तो सूत्र का अर्थ हो गया, लेकिन जब धा धातु का हम प्रयोग करेंगे और उसकी भी ऐसी स्थिति बन जाए कि झषंत बन रही हो वो और झष से उत्तर आगे तकार थकार आ रहे हों, तो वहां ये सूत्र धकार उसको नहीं करेगा, इसलिए अंत में कह दिया है अधः। दुधाएं धातुम वर्जयित्वा, दुधाएं को छोड़ करके वहां पर ये सूत्र नहीं लगेगा। तो उदाहरण देखो इसके, लब्धा लब्धुम लब्धव्यम, अनेकों बार देख चुके हैं, तो लभ धातु से त्रिष्ट मंतव्य तीनों प्रत्यय लाते हुए, और लभ धातु कैसी दिखाई दे रही है, झषंत, उससे उत्तर, उससे उत्तर तकार आ जाए या थकार आ जाए, तो ये तो तीनों धारण तकार के हो गए ना, त्रिष्ट मंतव्य, तो भकार को बकार हो करके, और जब भकार को बकार नहीं तथो होता था तकार थकार के स्थान पर, तो तकार के स्थान पर इसने कर दिया धकार, तो धकार करके लब्धा। अब ये धकार जब इधर हो चुका है तो लभ का जो भकार है उसको क्या करेंगे, अब झलाम जश झशी वहां ये लगेगा, तो लब्धा लब्धुम लब्धव्यम। ऐसे ही लंग लकार में अलब्ध, तो अलब्ध में यहां पर, यहां भी ऐसे ही है जो त दिखाई दे रहा है हमें, ये त आताम झ वाला ये लुंग का बनेगा, लंका नहीं लुंग में तो बनता है अलभत अलभेताम अलभंत, तो ये बनेगा लुंग का उदाहरण, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहां पर लुंग में, देखो चिली भी आएगा सिच भी आएगा, तो अ लभ सिच का सकार और आगे त। अब यहां पर सिच के सकार को हटा सकते हैं किसी सूत्र से, हाँ झल से उत्तर और आगे भी झल परे है तो सकार चला गया, अब सकार के जाते ही तकार आगे आ चुका है, तकार आगे आ गया तो उसको उसने धकार कर दिया, उसके बाद झलाम जश जशी तो अलब्ध। ऐसे ही थास प्रत्यय लाएंगे तो ये थकार का उदाहरण बन गया, अभी तक थकार का पीछे नहीं आया था, लब्धा लब्धुम लब्धव्यम ये भी सब तकार के थे, अलब्ध भी तकार का हो गया और थकार का एक उदाहरण हो गया अलब्धा, थास प्रत्यय ला करके लुंग लकार में। एक और धातु ले लिए दोह धातु, तो दोग्धा दोग्धम दोग्धव्यम, ठीक है ना, यहाँ सर्वत्र वही लगेगा दादेर धातुर्घ। अब दातेर धातुर्घ लगाते ही ये झषंत बन जाती है, तो झष से उत्तर तकार को धकार करके दोग्धुम दोग्धा दोग्धुम दोग्धव्यम। और लुंग लकार में यहां पर उसी प्रकार से करेंगे तो वहां बन जाएगा अदुग्ध, और थास का बन जाएगा अदुग्धा, ठीक है। ऐसी ही ले धातु से यहां होढ़ लग जाएगा, होढ़ लगते ही झषंत बन जाएगी, झषंत से उत्तर फिर तकार को धकार करते हुए वहां अष्टुनाष्टु भी लगेगा। अब दो दो ढकार तो रह नहीं पाएंगे, पीछे ऐसी बात नहीं थी, वहां तो दो दो वर्ण हमने बोल भी लिए, लेकिन यहां पर दो दो ढकार नहीं रह सकते, एक का लोप करना होगा हमें, तो लेढ़ा लेढ़ुम लेढ़व्यम, ठीक है। और लुंग लकार में, लुंग लकार में जब हम होढ़ लगाने के बाद और इस सूत्र से तकार को धकार भी कर लिया, तो अब धकार कर लिया है तो अष्टनाष्टु लगेगा वहां पर, वहां भी दो ढकार हो गए, दो ढकार होते ही पूर्व का लोप हो जाएगा और दीर्घ भी करना होगा फिर, तो अलीढ़ थास प्रत्यय में अलीढ़ाहा। ऐसे ही बुध धातु से यहां हमें कोई अन्य सूत्र नहीं लगाना है, धातु पहले से ही झषंत है, ठीक है, तो बोधा बोधुम बोधव्यम, तकार को धकार करने के बाद झलाम जश झशी बस यही लगाना है। और लुंग लकार में, लुंग लकार में अ बुध और ता, तो ता को ध करने के बाद झलाम जश झशी अबुद्ध, थास प्रत्यय में अबुद्धा। चलो एक सूत्र और ले लेते हैं, षढ़ोह कह सी, षढ़ोह षष्ठी द्विवचनांतम, कह प्रथमी कुचनांतम, सी सप्तमी कुचनांतम। अब ये सूत्र एक तरह से स्वतंत्र है, इसमें पीछे से किसी भी शब्द का संबंध नहीं है, न तो इसको पदस्य से कोई मतलब है, न ही अन्य किसी पद की यहां पर पीछे से अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है ना। तो पूरे का पूरा अर्थ ये क्या कहेंगे इसको, सर्वतंत्र स्वतंत्र, अपने में परिपूर्ण है ये, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, ये पूर्ण काम है, आप्त काम है। तो शकार ढकारे स्थाने ककारादेशो भवति सकारे परतः, सारी बातें स्वयं में ही कह दी गई हैं, और जहां जहां भी ऐसी स्थिति आएगी वहां ये सूत्र लग जाएगा। तो इस तरह से धातुएं, पिश धातु को ले लिया है, और जब लिरट लकार में या लिंग लकार में अथवा सन्नंत जहां जहां भी सकार आगे आ जाएगा, क्योंकि सर्वत्र तभी लगेगा ये जहां सकार मिलेगा, तो उस अवस्था में पिश धातु का गुण करके लिरट लकार में पेक्ष्यति, इसने क्या किया है, इसने धातु में जो विद्यमान मूर्धन्य सकार है उसको ककार कर दिया है, उसके बाद फिर आदेश प्रत्यय लग जाएगा और लिरिंग में अपेक्ष्यत। ऐसे ही सन प्रत्यय करेंगे तो पिश पिश स पिपिश स इत्यादि करके षडोकासी से ककार हो जाएगा, तो पिपिक्षति गुण हो नहीं पाएगा, हलंताच्च, ठीक है ना, सन को कित हो जाएगा। दूसरा ढकार का उदाहरण भी लेह धातु का, तो लिरट लकार में लेक्षति, नहीं ढकार को ककार हो चुका है, पहले ढकार तो बनाएंगे ना होढ़ से, उसको ककार करेगा ये, तो लेक्षति अलेक्ष्यत, और सन प्रत्यय में भी होढ़ लगाने के बाद लगाएंगे इसको तो लेक्षति, यहां भी हलंताच से कित होने से गुण नहीं होगा। ये यहां तक पूरा हुआ, आगे अब निष्ठा का प्रकरण चलेगा, निष्ठा के विकार का, विकार क्या करेंगे यहां पर, बिगाड़ेंगे उसको, विकार से बिगड़ जाती है ना चीज, तो बिगाड़ना वही है कि निष्ठा के तकार को नकार आदि और भी आदेश होंगे वो सब इसी प्रकरण में आ जाएंगे, और ये प्रकरण चलेगा फिर आगे 61 सूत्र तक। ठीक है, यहीं तक रखते हैं प्रणोध्वनि। ओ